Och men det är ju vi kanske jag har typ ta det är som det här liksom att lyssna på. Nej, klipper bort direkt. Every option old or tendency made, they will carry on until the perfect date, she said, while knowing nothing at all. All the rules well known, they mean nothing to me. Everything I'm used to seems to be finally shaped and made up fantasy. Should let go, should let go, but before. Och hjärtligt välkommen till Kaden Kaos, avsnitt 3. Ja, det går. Vi kommer ju direkt från Danmark, höll jag på att säga. Ja, det var ju några dagar sedan i och för sig. Det var det, men det blir ju lätt så. Man har varit där ett par dagar. Tidsomställning. Kommer in i språket. Absolut, det blir mycket Självklart. Och som ni kanske hör så har vi en tredje stämma med oss idag, nämligen Sofia. Yeah. Kul att ha dig här, Sofia. Tack, verkligen. Du är ju ändå en del av Cat & Cows, men vi har sett väldigt lite, eller hört väldigt lite av dig i podden. Men jag tänker att jag hoppar in lite när ni frågar mig, när det behövs. Du behövs jämt. En extra dimension till podden. Ooh. Det här med Danmark. Vi har ju varit i Köpenhamn i helgen. Och det är ju ner i fredags, lördags. Vi var i Köpenhamn ändå. Och denna gången åkte vi inte bara iväg för att det var spontan och för att det var kul. Utan för att vi ville åka på Eurovision. Det ville vi. Hade ju bokat biljetten så det var ju därför också. Men det var ju så att vi bara ville åka dit. Men vi skulle ju det. Det var inget spontant alls där faktiskt. Verkligen inte. Nej. Långt planerat. Mm. Sen ett år tillbaka. Sen förra året. Ja. Ja, men faktiskt. När vi var i Malmö och blev jätteglada för att Danmark vann. För då kan vi åka dit nästa år. Precis, vi hoppades ju på nordisk vinst i år med, så vi kunde få åka nästa år också. Österrike blir inte av, kan jag säga. Nej, verkligen inte. Det är för långt. Ja. Vad säger vi? Vad hade ni för förhoppningar på helgen? Vilka bidrag höll ni på och så vidare? Vi hade väl alla Finland som favorit, skulle jag säga. Mm. Absolut. Och Sverige såklart. Mm. Och Norge... Det var ju du, Lisa. Mm. Ja, men jag gillar också Norge. Och Schweiz. Ja, det var och Armenien. Och Azerbaijan. Och så vidare. Nej, inte Azerbaijan. Ja, men det var ju ganska många bidrag som var helt okej i år ändå. Ja, när man har lyssnat in sig på dem. Mm. Vi var ju lite skeptiska i början. Absolut. Men de växer ju. Jag hade verkligen Finland som favorit. Men det gick ju så där för dem. De kom ju på 11:e plats. Bättre än väntat skulle jag ändå säga. För Finland. Sverige kom ju på tredje. Woho! Det var faktiskt väldigt bra. Väldigt bra. Härligt. Ja. Är du nöjd med tredjeplatsen, måste jag säga? Det får man vara. Mindre nöjd med den som vann. Det var vi de enda som kände. Hela Köpenhamn. Uppenbarligen. I alla fall på det stället vi var. Ja. Där var det bara folk som röstade på Österrike. Så att säga. Ja, de som röstade på Österrike, de var där vi var. Vi röstade inte på Österrike. Samtidigt som man ändå får ge han, hen, den. Ja, för er som inte tittade så var det ju en kille utklädd till tjej. Fast han hade ändå skägg och sådär. Så att det var ju lite oklart vad för slags kön han hade. Och det tyckte alla som röstade på Österrike tyckte det var bra. Man kan nästan tro att jag har röstat på Österrike, för jag har ju faktiskt dykt upp i skägg här idag. Ja, faktiskt. Det måste du berätta om, Lisa. Vad är det för dag idag? Det är förskolans dag, och därför har jag skägg. Det måste vara så härligt att jobba på förskola. Ja, det är fantastiskt ibland. Till exempel när barnen tycker det är kul att måla ansiktsfärg på. Så jag har två stora hjärtan på kinderna och skägg och mustasch och lite sånt. Det är en riktig fransk mustasch du har fått på dig. Tack! Det klär dig. Tack. Du kanske ska ställa upp på Eurovision nästa år. Ja. I skägg. Absolut, kommer så vinna. Du kommer komma sist, det är så gjort. Ja, i och för sig. Det är för gjort. Det är så för gjort. Ja, det är lite taget kanske, eventuellt. Lite kanske. Men vi får ju ändå ge han någonstans, han som vann Eurovision då alltså, att han var ju väldigt duktig på att sjunga. Ja. Han hade en väldigt bra röst, kunde sjunga väldigt bra. Okay, det var ändå en helt okej låt. Ja. Men... Ja. Sanna var bättre. Sanna var bättre. Han vann ju inte på låten, skulle jag vilja säga. Han hade väldigt mycket värderingar och sådär. Mycket politik i Eurovision som man inte tror. Han hade mycket värderingar. Ja, det kan vi inte veta något om, men förmodligen var det så. Han sa ju någon gång, när han vann så intervjuade de ju honom och då var det så här: det här gör jag för alla de som... Jag kommer inte ihåg hur han uttryckte sig, men det var ju typ för alla som inte riktigt vet om de vill vara tjej eller kille. Nej, så sa han inte. För en bättre värld eller någonting. Kan det kanske var så han sa. Men där kvinnor har skägg och män har klackskor. Ultimata världen. Man ska inte behöva busa. Nej, jag ska få vara vimligt. Vara budskott. Want me to go? Cause I think I'm lying, cause I think I'm lying. No, open the door. Cause tonight I cannot go hunting for stars, no, no. Det första som hände på morgonen lördag när vi skulle åka ut till Köpenhamn, vi slängde oss på bussen och skulle komma med båten och lite sådana grejer. Vi bodde ju hos Annie. I Helsingborg. Ja, precis. Efter några hundra meter med buss så tittar jag på de andra och säger: vem tog med biljetterna? Eller snarare, Lisa, du tog väl med biljetterna? Av någon anledning skulle jag ha ansvar för dem. Ja. Och du tittade nervöst på mig och småskrattade lite. Bara, nej. Och alla bara, hon skojar bara. Hon är klart att hon är med dem. Och jag bara, hon har inte med dem. Jag ser det med en sån nervösa blick. Ja. De andra trodde verkligen att jag skojade, men du såg verkligen det. Ja. Du såg ju livrädd ut. Du trodde kanske att vi skulle döda dig. Ja, men det skulle vi. Nästan. Alma sa då så här till mig, pekade på mig och Annie som satt bredvid varandra, pekade på oss med två fingrar och sa: ni två hoppar av nu. Och vi vågade inte säga någonting utan bara hoppade av utan ett ord. Skamset steg vi av på närmaste busshållplats och började vandra tillbaka med svansen mellan benen. Ja, verkligen. Annie var ju lika, tyckte det var lika jobbigt hon, för hon kände sig lite medskyldig av någon anledning. Men det var ju mest att hon fick följa med och låsa upp dörren och sånt. Ja, precis. Annars hade jag väl gått vilse, om jag hade gått själv framförallt. Jag känner mig ändå lite besviken på mig själv, för det är ändå jag som brukar ha yttersta ansvaret för vårt gäng. Absolut. Som ska hålla koll på alla, räkna in alla. Ja. Kolla så att allting är med. Kolla så att väskan är med. Absolut, väskan är oerhört viktig. Ja. Du är ju ofta den som har det ansvaret. Men i alla fall så hoppade ni ju av och hämtade biljetterna. Och anslöt er till hotellfrukosten som vi andra var på. Vi försökte ju lyfta tillbaka eftersom nästa buss skulle gå efter en halvtimme. Mm. Men utan resultat. Och vi upptäckte att en del skrattade lite åt oss. En del tittade liksom bort, låtsade så att de inte såg oss. Och vi blev så frustrerade för vi... Alltså, det känns som att det är så typiskt svenskt. Ja. Vilka är de att bara köra förbi? Ja, precis. Vem gör så? Vem tar inte upp en lyftare? Men det var väldigt många som inte gjorde. Dessutom två unga tjejer. Som såg väldigt trevliga, härliga ut. Ja, jordnära. Ja, med fötterna på jorden och en tumme i vädret. Lyftandes. Vem kan motstå? Ja, ledsna ögon liksom. Lite förtvivlan i blicken. Till slut kom ändå bussen så vi fick åka buss. Inte ens taxichaufförerna stannade. Nej, knappt bussen stannade. Sen blev det hotellfrukost. Och när ni kom dit så insåg jag ju en annan sak som vi hade glömt. Och det var ju flaggorna som jag så duktigt hade fått med mig till Annie. Men inte från Annie till hotellfrukosten. Så att det blev ju inga svenska flaggor heller. Sofia, där skulle du varit med, varit ytterst ansvarig igen. Jag känner mig skyldig återigen. Ja, det är rimligt. Jag får ta en fundera över det här. Utvärdera helt enkelt. Ja. Det blir, utvärdera helgen. Ja. Vad gick snett? Och så vidare. Ja. Vi tar ju ändå inget ansvar för det här, utan det är ju faktiskt du, Sofia, som får ta på dig det. Ja, jag får ta på mig det då. Ja, jag brukar ju trots allt kallas mamma Sofia. Ja, sen åkte vi över till Köpenhamn. Så jag vet inte, det hände inte så mycket. Vi mest tog oss ut till arenan och sådär. Ja, det tog ju lite tid att bara förstå allting som stod på danska. Ja. Sen kom vi ut till något tattigt område där arenan skulle vara. Mm. Väldigt tattigt område, någon industriområde. Och arenan var ju byggd inuti någon gammal båtbyggarlokal. Ja. Väldigt ofräscht område. Lite en besvikelse. Ja. Men väl där inne så var det ju ändå helt okej. Okay, ja, säga. Absolut. Scenen var ju oerhört snygg. Scenen var riktigt snygg, måste jag säga. Och alla ljus och grejer som kastades åt all håll och det här gallret som blinkade i olika färger och sånt. Väldigt snyggt, tycker jag. Mm. Vi kanske ska nämna att vi var på genrepet. Vi var liksom inte på finalen på kvällen. Sant. Väldigt sant. Trodde inte du skulle säga det. Vi ska ändå berätta vad vi ska göra i kvällen sen. Det låter inte så coolt. Det var vi. Det var kul. Mm, verkligen. Jag tittade på Finlands bidrag idag på YouTube och jag insåg det var verkligen snyggt det här med, de hade väldigt mycket ljusstrålar som så här slängdes över hela publiken och hela scenen, så återigen kände jag bara, gud vad bra de var och snyggt nummer. I övrigt, jag vet inte, ja, men det var väl härligt. Efter genrepet åkte vi tillbaka in till stan. Arenan låg ju en bit ut på det här området som vi pratade om. Så vi tog oss tillbaka in till stan och kom på den geniala idén att börja knyta band med folk, gärna danskar, men överlag börja prata lite mer med folk och inte vara så svenska av oss. Så vi stötte på lite olika folk. Lisa, du har ju lite upplevelser. Ja, jag stötte ju framförallt på två stycken män, olika män, i kanske 40-50-årsåldern, båda två, som jag bondade med lite. Först träffade ju jag och Annie på Tord, en fantastisk människa, som lovade att han skulle lyssna på den här podden, om han nu hittar den, eftersom jag råkade ge han fel adress. Men hittar du den Tord, så hej, absolut. Kul att just du här. Han, jag vet inte riktigt hur det kom så att vi började prata med honom. Han hade ju i alla fall en hel lista som han stod och skrev på hur han tippade att det skulle gå i, alltså resultatet i själva Eurovision. Så han gav oss ju lite tips och berättade. Han sa att vi behöver ju knappt titta på finalen för att han visste ju hur det skulle gå. Han hade inte helt rätt, men ganska duktig var han ändå. Ja. Det hade ju varit rätt kaxigt av honom att inte se finalen och bara, jag vet hur det går. Ja, absolut, han hade ju rätt på vinnaren, men sen gick det inte. Jag skulle säga, vem som helst kunde ha vunnit, Azerbaijan eller vilket land som helst. En stund senare var vi ute på torget där de hade en stor bildskärm. Och jag och Annie hejade glatt på, det var en snabb repris när vi var där, och hejade glatt och skrek på precis alla länder, och det var inte så många andra som gjorde det. Vi gjorde det i alla fall, tyckte att alla var fantastiska. Inte Polen, hoppas jag. Jo, vi hejade på alla. Sjukt. Och bredvid oss stod det en gubbe eller en man med holländsk flagga. Han hejade också på ganska glatt. Det var väl mest vi som var mest igång. Jag hejade ju även väldigt mycket på Pilou, en av programledarna som jag har blivit lite kär i. Och numera har som bakgrundsbild på mobilen, kan ju tilläggas. Det är inget sjukt med det. Det är rimligt. Ja, absolut. I alla fall. Så när Pilou sa någonting så skrek jag ganska högt och tjoade. Och då vände sig den här holländska mannen till mig och säger, fast på engelska då, du gillar också Pilou, jag tycker han är kanon. Och jag bara, ja verkligen, han är helt fantastisk. Och han bara, du vet, i Borgen, den bästa serien någonsin, han är ju helt fantastisk där. Och jag har aldrig sett Borgen, men jag bara höll med, absolut, fantastisk serie. Och han, och jag såg liksom hur hans ögon bara blev så större och större, och han liksom kom närmare och så här, blev jätteglad. Och sen så frågade han var vi var ifrån. Och när vi sa Sverige så sa han: "Åh, Sverige är ju fantastiskt bidrag i år. Fan, ni är alltid så bra i Eurovision. Och Sanna, hon är så bra. Det är för bra. Sverige är så himla bra med allting så här. Jag tycker inte ni ska vinna i år, för att det var inte länge sedan det var där och så. Men om Holland vinner, då kan ni komma dit nästa år. Holland är ju bra, visst är de det." Och jag sa: "Absolut, bästa låten jag någonsin hört." Och jag tycker verkligen inte så. Men jag sa det till honom och bara öste liksom beröm över hela landet och allting. Och han blev så rörd, det såg nästan som att han skulle börja gråta, alltså, eller typ krama mig eller någonting, jag vet inte. Oproportionerlig glädje där. Och jag blev även oproportionerligt glad när han berättade att han hade skakat hand med Pilou en gång. Så då skakade jag hans hand. Så du var ett handslag ifrån Pilou? Exakt. Sjukt. Mm. Det måste vara det största som har hänt i ditt liv. Starstruck. For life. Det var väl mina största moments den kvällen. Tord och holländska gubben. Vem var det nu som tippade? Var det Tord? Det var Tord. Ja, men då ska vi få höra ett litet klipp med Tord här. Ja, absolut. Hallå! Ja, tjena. Hej! Vad heter du? Tord. Okej, är det kul att vara i Köpenhamn? Ja, det är jättekul. Okay. Vi satsar, familjen är här också. Vi kör stenhårt. Eurovision. Du älskar Eurovision. Ja, verkligen. Ja. Det bästa är som finns. Vem tror du kommer vinna? Ja, i år så är det helt säkert att det blir Svenska damen från Österrike. Inget säkert. Nej, vi tror ju den är faktiskt. Ja. Alla skriker i hysterik. Ja, hon är tillräckligt speciell också för att det ska liksom gå hem ändå. Och sången är ju fantastisk på något sätt. Tryck, bra sång. Sverige kommer faktiskt tvåa. Ja, ja. Men och kul, jag har ju koll, jag vet ju hur det går sådär. Ja, vi har en slags känsla. Och till exempel semifinalen torsdag så spikar jag 9 av 10 som det gick vidare. Det var inte dåligt. Nej, men jag har ju rätt känsla. Vad skulle du säga där? Jag tror faktiskt att Danmark kommer till. Ja, det är en käck låt som går hem ibland. Vad tror du kommer på de lägsta platserna? Har du tänkt så långt? Tyvärr så blir det Azerbaijan i år som kommer sist. Ja, men och de är ju ändå starka annars. Ja, normalt sett, men i år så har de liksom failat totalt. Man har inte förstått riktigt. Ja, vill ni veta mer? Är det vanligt? Ja. Ja, tack så jättemycket. Och lycka till med... Vilken kille! Men vilken dålig koll han har! Nej, han hade ingen aning om hur dålig koll han hade. Nej. Men sen drog vi ju vidare. Och vi skulle ju hemåt där framåt nattkvisten. Morgonkvisten skulle jag säga. Ja, det skulle man. Om det klockan är 6 på morgonen så... Ja, då är det morgon, absolut. Vi träffade på några danskar. Ett gäng? Ja, de var nog 3-4 stycken. Jag skulle säga 5. Det skulle jag också säga. Men en försvann ju på vägen lite ibland, så de var nog 5. Ja, just det. Allt som allt. Och jag tänkte lite, vi knyter band. Så jag sa hallå till dem. Och de sa hallå. Hej. Eftersom de var danskar. Och sen kom vi igång och snackade lite med dem. Och jag förklarade för dem jag sa, det är så svårt att förstå danska, jag fattar inte ett ord ni säger. Och de sa, vi fattar inte vad du säger heller. Så det gick bra, det var härlig kommunikation där. Absolut. Vi pratade ändå ganska länge med dem. Utan att förstå någonting. Nej då. Det var en härlig stund och vi slog följe med dem. För att vi skulle till stationen och det skulle de också. Så att vi gick med dem där ett tag. Vi bestämde ju även en återträff med dem. Ja. Om 2 månader. Köpenhamn igen, 3:e gången. Vid 7-Eleven. Där ska vi ses. Får se om någon av oss dyker upp. Precis. Vi ska höra ett litet klipp med dem också här. Vi försökte spela in. Jag försökte få dem att härma svenska. För vi stod och pratade låtsas danska med dem. Så jag tänkte, kan inte ni prata låtsas svenska med oss? Men de fattade inte riktigt. Det var inget de var intresserade av. Inte så intresserade som vi är av att prata låtsas danska. Nej, verkligen inte. De sa dock en gång, är du dansk? När jag sa något ord så här. Och jag är ändå nöjd. Kul. Och då sa jag, visst är jag bra på danska? Och då fattade han ingenting. Och då försökte jag säga det på danska. Och fattade fortfarande ingenting. Jag bara, nej, okej. Det var så bra. Men det ska vi lyssna på. Kvallen suger, men det blir kul ändå. Vi var lite uppe i att just det här, så att det är lite rörigt. Ja. Men det är vi ju danskarna. Vi tänkte testa att prata svenska. Prata lite svenska. Hur tycker ni att vi låter? Säg svensk, ska du säga svensk? Säg någonting på svenska. Vi kan ju snacka svensk. Nej, men prova. Vi ska, så vi om vi snackar danska. Vi får ju åt tills det snäger i det. Gej det. Då lånar det som jag. Gej det är ju fejt. Säg på svensk. Gör bra. Bra. Bra. Och säg bara, hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Kan jag säga frigadeller? Frigadeller. Det var faktiskt bara att säga. Köttbullar. Ja, en köttbullar. Jag kan. Härligt. Härligt. Härligt. Härligt. Nej, det är inte det. Är du dansk? Du hör dansk mark. Jag ser fylke. Vi säger 15 juli. Klockan 3. Ja, 15. Klockan 12. 12. Snackar vi dag eller natt? Kväll? Eller kväll? Ja. Ja. Ja. Ja. Så? Ja, säger vi det. Vi ses. Någon månad där innan vi skulle till julen så hade vi ju ganska så mycket diskussion kring det här. Om vi skulle åka eller inte, om vi skulle få biljetter. Du drömde väl en dröm om detta, Lisa? Just det, det gjorde jag. Vill ni höra den? Eller ni har ju redan gjort det, men absolut. Ska jag berätta den? Jag älskar den, den är fantastisk. Jag med, den är ju väldigt sjuk och... Helt orimlig. Helt orimlig. Jag, nej, det skulle, ändå inte. Det skulle ändå kunna hända. Det var ju i alla fall så. Jag tror att det var så att Alma fick två biljetter av någon random människa till Eurovision-finalen. Och kunde inte välja om det skulle vara jag eller Sofia som fick följa med. Så Sofia och jag kom på den briljanta idén att sy en dräkt som gjorde att vi såg ut som siamesiska tvillingar. Och jag har fortfarande en bild av det här i mitt huvud som jag tänker på ibland och skrattar. Det var, vi sydde en gul tajt dräkt som någon slags kroppstrumpa och som gjorde att vi hade liksom samma ben och sen delade sig i två överkroppar. Ungefär så var det. Jag vet inte hur vi lyckades gå omkring i den, men det gjorde vi. Och den var gul och vi sydde även matchande mössor till. Av någon anledning. Åkte dit till Köpenhamn. Våran kompis Fredrik var där förstås. Och vi kom in i arenan, jag och Sofia, med bara en biljett. Men väl inne så lät inte vakterna oss sitta på en och samma stol. Får inte hända. Det får inte hända. Det var lite bråkigt där ett tag, vill jag minnas. Och sen drog ju de här vakterna med oss liksom fram mot scenen till ett litet inhägnat område, en liten ruta liksom som var staket runt. Var det en rökruta? Nej, men jag tänker mer att det är så här barnruta. Ja, eller sån inhägnat spä för spädbarn som inte ska komma ut. Ja, men typ så, eller så här djurparksdjur typ. Är det en bur vi snackar om? Nej, det var ju inte tak, men det var ju liksom höga väggar eller så här gallerväggar precis framför scenen. Men det var liksom öppet upp mot scenen, precis framför scenen var vi. Det fick någon VIP-plats ja, där precis. Var precis siamesiska tvillingar brukar få det på Eurovision, har du inte hört det? Så där fick vi stå i alla fall och folk runt omkring oss var som galna och där stod vi och programledare var Måns Zelmerlöw och Björn Gustafsson och någon mer och Sofia och jag kunde liksom stå och typ klappa på deras fötter, så nära var vi. Kan det bli bättre? Nej, kan inte bli bättre. Och de liksom älskade oss och så här vinkade till oss hela tiden. Vinkade hela tiden. Ja, de gjorde det. Efteråt i alla fall så var Alma superledsen. Jag har aldrig sett dig så ledsen. Jag mådde lite dåligt då. Du bara grät och grät och grät. Tårarna ville aldrig ta slut. För att du inte hade fått vara där nere med oss. För att du hade fått sitta själv. Fredrik hade fått en plats bakom en stolpe. Så han hade inte sett någonting. Men han tyckte att det var kanon ändå. Var jätteglad. Vi gick ut från arenan. Och precis en meter utanför dörrarna så susade tågen förbi. Så vi hoppade på ett tåg lite snabbt och Fredrik bestämde sig för att stanna kvar i Köpenhamn eftersom det bara är ett år kvar till nästa Eurovision. Det är inte lugnt att åka hem. Rimligt. Vi andra åkte hem och tröstade Alma som grät och grät hela tågresan. Fantastisk dröm. Ja, ungefär så var det. Ibland undrar man ju vad som rör sig i ditt huvud. Det är inget konstigt. Men... Det är nästan så att vi skulle ta en bild och på oss i en sån här dräkt och lägga upp som bild på Cat and Cows podd. Syr du den då? Absolut. Vi ber min mamma. Vi vill ha matchande mössor till, det är viktigt. Vi kanske ska liksom knyta ihop det här med Eurovision lite grann och lämna det. Knyta ihop säcken, eller hur var det, Alma? Dra ihop säcken. Ledordet för hela Eurovision var ju join us. Hashtag join us. Som vi väldigt gärna översätter med häng med. Det blir kul. Häng med. Så häng med vidare i podden. Vi lämnar Eurovision där, tror jag. Det gör vi. Fin övergång. Det är det klurat på länge. Ja, du borde vara nöjd, Alma. En sann podd. En sann poddare. Det är så en riktig poddare. Ja. Filip Fred slänger i vägen. Facebookade lite häromdagen, som så många gånger för, var det en kompis som hade länkat ett klipp på ett par grabbar från Storbritannien. Det var ju det här... Brittiska det? Talang. Ja, just det. Talent var det. Rättelsen ändå. Viktigt. Det var på engelska. Talent. Och det var... Den ena killen hade ju varit mobbad och sådär som liten och så hade han typ fått byta skola och lite sånt där och så hade han träffat en kompis på den nya skolan och de bondade direkt och så hade de börjat skriva musik ihop. Så den ena killen rappade och den andra killen sjöng lite refräng och sådär. Väldigt fint klipp. Sofia, du såg ju det också. Ja, jag såg att du hade gillat det och då var jag ju tvungen till att gå in och kolla. Och jag är ju ganska så här blödig. Så jag satt ju verkligen och storlipade när jag såg de här små grabbarna. Vad kan de vara? 12, 13? Ja, någonting. Knappt det. Ja. Eller den ena var nog bara kort. Kanske. Du vet hur det känns. Ja, jag kan känna igen mig. Det kanske var därför jag grät. Kanske var därför han var mobbad. Det framgick väl inte utav texten. Förmodligen kanske. Var det det. Nej, precis. Så som vi mobbade dig. Ja. Och det var ju en riktigt bra låt överhuvudtaget. Och de var så små och hade skrivit den här och... Ja, det var ett väldigt fint klipp. Ja, fin text. Ja. Jag tog den till mig. Som du gjorde med Norges bidragelse. Det är väl enda gången i mitt liv jag har blivit lite berörd av en låt. Ja. Eller över något. Ja. Över någon annans olycka. Okänslig som du är. Jag gråter bara när det är så gäller mig själv. Då tillbaka lite till klippet. Han har ju verkligen varit med om någonting jobbigt, den här lilla killen. Och ibland tänker jag att det är ofta så här kändisar som de har liksom varit med om någonting jobbigt och sen så blir de kända och då ligger det bra till att man har varit med om något jobbigt. Eller så här, folk har ju sympati för det och tycker att gud vad stark han är och gud vad duktig han är som ändå har klarat sig igenom allt det här. Ibland tänker man, skulle det varit bra att ha varit med om något jobbigt? Ja. Det låter ju sjukt att säga. Tänk om någon hör det här som har varit mobbad, den skulle ju slå ner mig. Men ibland tänker jag det. Jag tänkte faktiskt tanken häromdagen. Mycket låttexter och sånt där kommer liksom ur att man har haft jobbiga perioder. Liksom. Man kan ju ofta leverera ganska bra om man har något tungt bakom sig. Ja, men jag tänkte till exempel på Kinsa, hon är bloggerskan, häromdagen. Hon har ju skapat klädmärke och så här nu. Och hon har ju haft det ganska tufft med sin pappa som har varit alkoholist och sådär. Och jag tänker att många av de här som blir framgångsrika har haft det tufft när de har varit små liksom, och fått kämpa sig upp på egen hand. Och blir ofta liksom framgångsrika när de är väldigt unga. Ja, det kanske är så. De kanske vill mer på något vis eller liksom kämpar mer. Vet att det liksom, de kanske vet att man måste kämpa för att man ska komma någon vart. Ja. Folk som har haft det lätt hela tiden, de tänker att det ska vara lite smidigt att bli känd eller lite smidigt att komma dit man vill. Men de kanske vet mer att vill jag det här så måste jag verkligen kämpa för det. Det här är för seriöst. Slutade lyssna för länge sedan. Nej. Jag har ju inte lyssnat på det här klippet eller tittat. Jag har ju sett jättemånga som har delat det på Facebook och inte tittat. Alla har skrivit, åh vad mycket grät. Jag skulle förmodligen inte gråta. Jag skulle, ja. Så jag har ju liksom inte ens orkat kolla på det. Du har inte ens lagt vikt vid det och liksom lagt din tid på att titta på det. Jag läste ju typ, ja men det är någon som har blivit mobbad som liten och nu ska jag sjunga en sång om det. Couldn't care less. Nej men jag tänker att jag vet inte vad jag ska säga. Ni som är det med barnen i Afrika, bryr dig om dem? Nej. Nej, jag har saker som jag inte kan liksom känna igen mig eller relatera till har jag jättesvårt att känna sympati för. Jag vet inte. Jag, som sagt, jag gråter bara och blir ledsen om det är någonting som rör mig. Jag brukar ju skratta åt dig, Sofia, när du sitter och tittar på YouTube-klipp när så här, soldater som kommer hem till sina barn. Åh, det var ju bästa klippet ever. Det är ändå. De skrattar jag i ansiktet. Nej, jag skrattar dig i ansiktet för att du tittar på sånt och gråter. Det är ju så fantastiskt. Jag förstår inte. Hade det varit min pappa som hade kommit hem, visst, jag är jätteglad, men någon annans pappa struntar väl jag. Jag undrar om det här med den, eftersom det var ju det som for över mig. Djupt. Vatten kan vara djupt. Djupt vatten. Där var lika du inte djup. På djupt vatten som du. Och så kommer jag att tänka på saltvatten och sötvatten. Varför är det salt i havet och varför är det sött i sjöar? Vadå, det är väl sånt man vill? Det är det väl inte. Jag kom inte fram till något svar. Jag stod och funderade på det en liten stund och sen går vi upp. Ja, jag vet inte om jag vet, men jag tänker att det är typ för att haven är mycket djup. Och mycket större. Och saltet kommer liksom underifrån jorden. Tänk så att långt ner i jorden finns det en massa salt. Varför är saltet där? Ja, men det finns ju massa mineraler. Sen är det jorden, alla grundämnen finns väl där någonstans? Ja, jag vet inte. Ja, men så är det. Titta inte på mig som om jag vet. Så är det. Jag vet inte heller. Så är det, hörni. Då tänker jag att det är liksom... Havet har liksom upp det och det har alltid funnits där så här en urminnes tider. Sjöarna är mer så här, det har regnat lite. De blir en sjö, de är liksom inte så där djupa och de är lite mer så här neutrala. Medan haven har funnits sedan urminnes tider och liksom bara plockat på sig salt från marken. Är det så att saltet kommer då underifrån? Liksom i haven. Och i sjöar kommer vattnet ovanifrån. Nej. Ja, nej. Lite så tänker jag. För regnvatten är ju inte salt. Nej, precis. Fast regnvatten kommer ju i havet också. Ja, fast där finns det redan som saltvatten. Så att det märks inte att det kommer men det handlar vatten från luften. Nej, för att det regnar så lite och haven är så stora. Det handlar om djupet på själva. Alltså hur långt det går ner i jorden. Ja, jag tänker det. Och liksom storleken. Alltså. Ja, men mest djupet. Så tänker jag, men jag vet inte. Får man ringa en vän? I sådana fall skulle jag ringa din pappa. Jag skulle också ringa min pappa. Han kan så mycket. Han kan ju allt. Om vi skulle ringa han nu skulle vi säkert få en utläggning på en sista där 35 minuter. Ja, minst. Därför gör vi inte det. Precis, det hade blivit för långt för oss alla. Men Sofia, har inte du någon teori? Du ser så skeptisk ut. Min teori skulle ju gå ut på att typ sådär för 100 år sedan så kanske det var ett fartyg som gick på grund utanför Australien. Och så var det fyllt med salt. De skeppade salt. Ja. Vad skulle de med saltet till? Skulle väl till hela världen. Jag tror de skulle salta pommes. Ja! McDonalds hade beställt salt. Hade precis dratt igång vid den tiden och behövde en mängd med salt. Ja. Jag tror det var under istiden så de var tvungna att salta vägarna lite. Ja, för det fanns ju människor som behövde salta vägarna på istiden. Men jag tyckte du sa 100 år sedan. Okej, jag säger emot mig själv det här. Nej, men jag skulle säga att Lisas teori kan vara sann. Nu har jag googlat lite här. Mm-hmm. Spännande. Och fått upp någon slags sida som heter Fråga professor Vatten. Det låter ju väldigt pålitligt, kan jag tycka. Absolut. Lite rätt kanske jag har, jag vet inte. Det står i alla fall så här att egentligen innehåller de flesta vatten i naturen salter av olika slag, men havsvattnet är salt för att halterna är så höga, så det blir saltsmak, bla bla bla. Salterna kommer från upplösning av mineraler i jordskorpan. Snyggt, mineraler plus yes. Havet tillförs hela tiden lösta salter via floder och grundvatten som strömmar ut i havet. När vattnet i havet avdunstar blir salterna kvar. Denna process har pågått så länge som vatten har funnits på jorden, och därigenom har havsvattnet fått sin höga salthalt. Då tänker jag så här. Där har vi det. Ja, nu har vi det. Fattar ingenting. Jag tänker så här att det har hela tiden kommer det nytt vatten. Det är liksom större så här genomströmning på haven, fler vattendrag och sånt. Mm. Plus att det kommer från jordskorpan, som jag ju sa. Mm. Och när det avdunstar så blir saltet kvar i havet. Och eftersom det har pågått under så lång tid så blir salthalten högre. Det låter rimligt. Betyder det att det blir högre och högre hela tiden? Till slut så kommer hela havet vara salt. En salthög, ja. Som man kan liksom vandra över till USA om man skulle vilja. Men vet. Betyder det att sjöarna blir saltare med? Salt, halt, palt, kallt. Malt. Malta. Azerbajdzjan. Häng med. Häng med. Det var där utvandringen började, tror jag. Nej, det var då på istiden. Då saltade de vägen över till USA och gick bara rakt över, helt enkelt. Vad är det de heter i Utvandrarna? Karl-Oskar och Kristina. De gick på salt. Karl-Oskar sa det. Häng med här, Kristina, så ska vi gå över till USA. Där kommer allt bli bra. De har ju saltat vägen här nu till oss. Så det är ingen fara. Nu kommer vi inte halka. Och se så bra det blev. Absolut. Ja. Och det var bakgrunden till att folk utvandrade. Ja, saltet. Fast det saltet som en extremt viktig betydelse för vår historia. Det hoppas jag. Annars hade vi inte suttit här idag. Vem behöver vatten? Salt är det nya som är. Salt är det nya vattnet. Jag tror i framtiden kommer det inte finnas något vatten. Vi kommer äta salt. Ja, kommer vara det enda vi behöver. Ja. Vi kommer få pris för den här upptäckten någon dag. Shit. Nobelpriset. Minst. Vi kan aldrig publicera det här, hörni. Vi har kommit på något här. Det du tar patent på. Ja, det skulle jag verkligen vilja. Då blir man ekonomiskt oberoende. Alla ström. Ja. Alla bara sitter och tittar på honom. Vilken idé. Vi gjorde det just. Så många gånger vi har pratat om att man skulle komma på något och ta patent på. Gjorde vi det just. Absolut. Efter en liten sån liten tanke i duschen. Ja, precis. Ja. Tacka mig, hörni. Tacka mig som förstod när ingen annan förstod. Det här med jordskorpan och det. Jag förstår det fortfarande inte. Okay. Tacka professor Vatten. Ja. Vad var han hette? Tack, professor Vatten. Han har säkert redan Nobelpriset. Nej. Du har ju på namnet. Kan aldrig ha fått Nobelpriset. Vinnare i, årets vinnare i fysik, eller vad det nu är. Professor Vatten. Heter han det, tror ni? Det tror jag. Och svensk då? Ja. han heter Vatten efternamn. Han var, jag måste bli, jobba med någonting inom detta. Liksom, det hörs ju på namnet. Precis som man heter typ Ström i efternamn, då måste man bli elektriker. Man skulle kunna bli något inom vatten också, för det är också Ström. Ja, om man heter Strömt. Då kan man vara. Sen blev han professor och sen så knäckte han koden. Ja. Han tog koll på myten om vatten. Han bara, det är salt som gäller. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai. Mais moi je voulais une moustache. Avsluta ännu ett avsnitt av Katten Kaos, och Och en rolig sak som jag tänkte nämna bara innan vi avslutar är ju att vi har ju lagt upp det här ändå på internet, de senaste avsnitten. Där kan man se hur många downloads man har. Och jag tror att första avsnittet är uppe i 45 kanske. Snyggt. Och det är ändå bra. Och jag tänker ändå att några kanske ändå inte laddar ner det utan lyssnar online. Mm. Så några har ändå lyssnat. Och andra avsnittet kanske 20 någonting nu. Det är ju kul. Det är ändå bra. Jag undrar lite vilka det är som lyssnar. Man undrar. Jag det kan ju vara vem som helst. Absolut. Erik Sade. Erik Sade lyssnar säkert. Ja. Tord. Ja. Han lyssnar. Och han går runt i Danmark. Hörrni, danskarna, har ni hört om det här? Katten Klaus, himla bra. Jag är med. Jag har inte hittat adressen ännu, men det kommer. Så. Han ägnar hela sitt liv åt att googla. Med det här Katten Klaus. Vårt största fan. Ja. Kul att vi har en sån ändå. Men vi hörs väl om en vecka igen. Missa inte nästa avsnitt. Lova. Silent, I can wait here silent. Gotta make a change and make some noise. Undo my side. Undo what hurts so bad. Undo my pain. Gonna get up through the rain. I know that I am over you. At last I know what I should do. Undo my sad love. Trouble, baby, I'm in trouble. Every time I look in